Book 2 25 Kaupungissa Tahdon rautatieasemalle Tahdon lentokentälle Tahdon keskustaan Miten pääsen rautatieasemalle? Miten pääsen lentokentälle? Miten pääsen keskustaan? Tarvitsen taksin. Tarvitsen kaupungin kartan. Tarvitsen hotellin. Tahtoisin vuokrata auton. Tässä on luottokorttini. Tässä on ajokorttini. Mitä nähtävyyksiä kaupungissa on? Menkää vanhaan kaupunkiin. Tehkää kiertoajelu. Menkää satamaan. Tehkää satamakierros. Mitä nähtävyyksiä sen lisäksi vielä löytyy? Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.